राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विदोषितगणान्नवनीतनाभात् सीताम्बराधर्मबिम्बपराधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिवं नो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुसनकमयो नमः मोहात्मभ्यो नमः सर्वे देखो सब में खास बात है भगवान की प्राप्ति। मानव शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला है, यही तो अनुकार विषय न भाई, यही तो अनुकार फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वर्ग ये नहीं स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग अंतर उदाई मानव शरीर की प्राप्ति केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये बात आप दृढ़ता से मान लें बहुत काम आएगा। और साधारण सलाम आदमी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सब जगह कोई परमाणु मात्र भी छोटी स्थिति त्रिदिती चीजी कैसी चीजी परमात्मा खाली नहीं है। ऐसा सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है अपने स्वरूप से। वहां ही भगवान के चरण है, वहां ही भगवान के नेत्र है, वहां ही मस्तक है, वहीं चरण है। चरणा का पूजन कर दो, मस्तक पर पुष्प डाल दो, दीप दिखा दो, वहां एक जगह पूरे पूरे परमात्मा। जैसे एक सोने में सब गहने सब जगह रहते हैं, सोने का दिल ले या तो सब मूर्तियां सब जगह है। अब जहां को वहां से कारीगर बता देगा निकाल कर शाही में सब भाषाओं पर चाहे सुनी भी ले लो मर्जिया सुनी। ऐसे ही भगवान सब जगह परिपूर्ण है, चाहे चाहे हो। आपका शरीर शुद्ध रूप है, सत्य रूप है। एक बात खास है, आप शरीर नहीं हो, ये याद रखो सब भाई में सब। आप शरीर नहीं हो, साधक शरीर नहीं होता, शरीर साधक नहीं होता। आप स्वयं साधक हो, वो कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंतिज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई मर्म हो, अब साक्षात परमात्मा के स्वरूप है। ममई वांशो जीव लोग ईश्वर हर्ष जीव। आपका स्वरूप शरीर नहीं है, शरीर तो करता है, आप देख माँ के जन्म जो कैसे थे किसी को याद ही नहीं है। वो बदलते बदलते कितना बदल गया, बाल्यावस्था को वृद्धावस्था तक देखे तो आदमी पहचान नहीं सकता, इतना परिवर्तन हो गया। हर गम परिवर्तन हो रहा है, जैसे गंगा जी बहती है ऐसे सब संसार पैदा। हेलो परमात्मा है जो कहते हैं, जैसे आकाश है उस आकाश में बदल हो जाए घटा बन जाए तो बिजली चमकती है, बड़ी बड़ी आवाज होती है, जल बरसता है, बल बरसने लगता है, वो जल कराम पचवाया तो भाप बन जाएगा, भाप बन जाए तो मधुपन हो जाएगा। तो परम परम परमात्मा और पृथ्वी आदि राजा पृथ्वी ने भी शरीर को आकाश बाहर आकाश होती वायु को वायु को जल को पृथ्वी को बढ़ते मन ये सब मिल गया। क्यों ये आकाश वायु जो पांच तत्व बने हुए पांच तत्व शरीर ये हर दम बदलता है, हर दम रात में दिन में आप तो विश्राम करते हो इनका विश्राम नहीं होता, इनका विश्राम नहीं होता, हर दम बदलता प्रति क्षण बदलता ही बदलता है। अरे परमात्मा है जो कह क्यों रहते हैं, अरे आप है जो भी जो कह क्यों है, आप और परमात्मा कभी बदलते नहीं और शरीर और संसार बदले बिना रहता ही नहीं। ध्यान से सुनो, शरीर और संसार ये बदले बिना रहता ही नहीं और आप और परमात्मा कभी बदलते ही नहीं। है जो क्यों आप रहते हैं, वो है जो के तू रहते है उसका अनुभव करना है मनुष्य शरीर, मनुष्य शरीर में उसी तत्व को जानना है। तो चिन्मय सत्ता रूप आप ये खास बात, थोड़े में बहुत बात विचार में आया कि थोड़ी देर में सार बात है। सार सार शरीर और संसार किसी के साथ रहते ही नहीं और परमात्मा और आत्मा कभी विकृत होते ही नहीं। ये हरदम है जो कहते ही रहते हैं, शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लेते एकदम एकदम सच्ची बात है। जैसे ये दीप्यमान अग्नि वो काठ को भस्म कर देता है, ऐसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर देता है। शास्त्र में बताया अधिकारी हुआ यानी यानी सर्वकर्माणि भस्म साधु देता। तो सज्जनों एक परमात्मा ही है, ये दूसरे रहने वाले है नहीं, एक ही रहने वाला उसमें स्थित हो जाओ, खास परमात्मा में स्थित हो जाओ। शरीर और संसार साथ रहने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है और आत्मा और परमात्मा बनने वाले नहीं है। अनंत दुख भी जाएंगे, अनंत कल भी जाएंगे तो है जैसे उस परमात्मा में स्थिति करना पड़े। अरे उस जैसे में स्थिति है, आपकी स्थिति उसमें ही है, केवल मन बुद्धि से माना संसार में। आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेते, शरीर को अपना स्वरूप मान लेते, ये गलती है। आपका स्वरूप शरीर नहीं है, शरीर तो मर जाएगा, क्या साधक मर जाएगा, साधक साधक नहीं मरेगा। ये सार बात है, सार कीर्तन कर दो।